कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परमात्मा के नमन करने का भाव है। आज हम भगवान को नमस्कार कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? भगवान को नमस्कार कर ही हमारा ये एक सामर्थ्य है। भगवान ने ये अधिकार दिया है, इस अधिकार को हम ले सकते हैं। सज्जनों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। भगवान की कृपा से ही मिला है तो भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये मनुष्य जन्म के ही अधिकार की बात है और जन्म में ऐसा मौका नहीं मिलता। इस जन्म में ये ऐसा एक सुंदर मौका है, अवसर है। इस मौके अगर चूक गए तो कहते हैं कि चूका ने 84, चूकने के बाद 84 लाख से योनी बढ़ेगी। सज्जनों, खूब सावधान होकर इसमें रहना चाहिए। सावधान होने का ये समय है। भगवान की कृपा से ये जब शरीर मिल जाता है मनुष्य का, तो सावधान रह करके चलने से बहुत ही सुविधा होती है और ये समय चूक जाने से फिर बाधा लगती है। समय चूक फिर का पछताने, का वर्षा जब किसी सूखा ने, खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या फायदा। खेती के धारी रहते रहते यदि वर्षा होती है तब ठीक होता है। तो मनुष्य शरीर के प्राप्त होने पर इसमें जल्दी से जल्दी सिद्धार्थ परमात्मा की प्राप्ति है। इस शरीर में भगवान का भजन करते हैं, स्तुति करते हैं तो मन भटकने लगता है। कहते मन क्यों भटकता है भाई, रुचि न होने से, केवल भगवान में रुचि न होने के कारण से मन भटकता है। रुचि होने से मन भटकता नहीं, रुचि नहीं होती है। रुचि क्यों नहीं होती है कि मन शुद्ध नहीं है। अशुद्ध मन में अशुद्ध बातें अच्छी लगती है, शुद्ध मन में शुद्ध बातें अच्छी लगती है। अपने सहयोग की बातें होती है वो सुहाती है। देगा मैं यही संग मरु भजंती गावस गुभिंगी भी समान श्री लभ्यम का भाव होता है। समान मे हम जब भी समान हो रहे, समान ही हमारे अंत करने वाले होते हैं और उनके साथ हमारा समानता है, ध्यान होता है। भगवान का भजन करते भगवान के भजन मन नहीं लगता, मन और दर याद करता है। कारण क्या है? मन अशुद्ध है। तो मन शुद्ध कैसे हो? हे नाथ हे नाथ, मन शुद्ध करने का बड़ा समूह उपाय है परमात्मा प्रार्थना करना। हे महाराज, आप में मन लग जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना कर नहीं है, उनका भगवान भगवान मन लगते लगता है। निश्चय समझो कि भगवान में मन लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर मन ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, अहंकार ठीक हो जाएगा, और भाव ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हे नाथ आप लोग गुरु नहीं, हे प्रभु आप लोग गुरु नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें और भगवान एक चरण होकर के भगवान की स्मरण करें। भगवान के याद करने से तिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज। भगवान के याद करने से आज बिगड़ी हुई बात हमारी सुधर जाती है, सुधरे पर सुधर जाती है, सुधर जल्दी है। हो ये राम को नाम पर भगवान का हो गया, भगवान के नाम हो जाए। जो भगवान के मन मन नहीं रहता है, मन अटक जाता है, मन भटक जाता है, मन नहीं रहता है, कारण मन मन नहीं हटती है। भगवान को याद करो और भगवान मन लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से मन लगता है। कृपा जो स्वीकार कर लेने से मन शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने के देर नहीं लगती। भगवान के स्मरण में मन लगाना है, ये मन शुद्ध है, उसका पहचान है। और पहचान ये है कि भगवान में मन लगाना है, इस भाव से मन शुद्ध हो जाता है। सुनो, जब मन लग जाता है भगवान में, तो मन लगने में बुद्धि लग जाती है और मन में सब अच्छे बात सब लग जाते हैं। मन के लगने के साथ साथ सब लग जाते हैं। अरे खुद लगने से लगता है मन, खुद कब लगता है, जो भगवान में समझता है भाव, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। भगवान का होकर भगवान के भगवान से दूर रहना ये गलती है। सब भगवान के हैं, भगवान ज्ञान से मवई मानसो जीव लोगे जीव भूत सनातन, ये जीव रूप है, ये भगवान का सनातन अंश है, सदाशिष है भगवान का। भगवान का होकर दूसरे को याद करता है, इस वजह से मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है। क्यों भटक जाता है कि मन भगवान को याद नहीं करता, भगवान का नहीं बनता। जब तक भगवान का नहीं बनाता तब तक मन अटकता है। और भगवान का चिंतन करते हुए ना नींद आती है, ना आलस जाता है, ना कोई प्रमाद होता है, न अध्यास उठ जाता है, भगवान की याद करने से। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे करो, ये भगवान है। सज्जनों, भगवान के समान अपना कोई नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ गए, संसार के साथी होते अपने स्वार्थ के लिए, बिना स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ गए। परमार्थ के लिए विरोध करेंगे, भगवान के लिए स्वार्थ करेंगे, सिद्ध हो जाएंगे, हो जाएंगे, भगवान लग जाएंगे। खंगार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। बैगान कोई धूम है सारा, सुन तो किसी की मत बात करा। तो और की बात हो सी, केवल भगवान की सुन, केवल भगवान में लग जाने से सब लग जाते हैं। एक भगवान की बात करने से, एक ही भगवान की बात करने से अनन्य भाव, अनन्य भाव से लग जाता है। अनन्य चेता सतन यो मास विदिता। गीता में भगवान ने एक दफे कहा है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, मुझे दुर्लभ बताइए, उसके लिए किसके लिए। अनन्य चेता यो मास विदिता तो श्याम सुलभ पार्थ नित्य युग दशी योगना, नित्य युग मेरे साथ हो रहा है। युग कृत्य भगवान के साथ संबंध है अपना। सज्जनों, अपना भगवान है, शिवाय का अपना नहीं है कोई। कई कई का भरोसा कर लेता है कि ये अपने हैं, ये भरोसा करने वाले अंत में और विकास देते हैं और हमारे न होकर के दूसरे हो जाते हैं, जिसे दूसरा याद नहीं होता है, फिर भगवान याद नहीं रहते। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए सबसे पहले भगवान को अपना माने, अपना खास भगवान है, दुनिया कोई अपना नहीं है। कब पापा मर गए तुरंत को तब बताते थे यह सब ही सिद्ध है, कब भूले के नाम लियो नहीं, और का नाम ले लिया संसार में, थोड़ी फिट है उन्होंने धिक्कार दिया है। तो भगवान का नाम लेंगे, भगवान का आशय लेकर के चलो। सच्ची बात है, सच्चा साथ परमात्मा है। हे भगवान, हे नाथ, भूलो नहीं, भगवान से एक ही प्रार्थना करो, दूजी मांगो मत। संसार की चीज मांगने की नहीं है, ये तो आप ही मिलने की है और मिलने की दिश जा रही है। ये भगवान एक ऐसे है, अपना कर मानो, तू तो अपना ही मानो, अपने मानने पर भगवान की भूल नहीं होती। स्वभाव याद रहती है, स्वभाव याद रहती है तो भगवान याद आते हैं। भगवान को बार बार भूलते क्यों है, कि भगवान ये अपना पर नहीं है। सज्जनो एक बात है, सच्ची बात है, भगवान ही अपना है, सिवाय भगवान के और कोई अपना नहीं है। स्वार्थ के लिए अपने प्रेम करते हैं, वो स्वार्थ के लिए प्रेम करने वाले असली प्रेम नहीं करते, वो भगवान के भक्त नहीं है, वो स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। मनुष्य किसी वस्तु में नहीं मन रखता है तो वस्तु से मतलब है, स्वार्थ है, इस वास्ते लगता है। अगर स्वार्थ नहीं हो तो उसमें नहीं लगेगा। ऐसे ही भगवान में स्वार्थ रखकर भगवान में लगते हैं तो दूसरों में स्वार्थ में लगेगा। पैसा भगवान में लगना बहुत बढ़िया है, परंतु स्वार्थ नहीं तो लगेगा, असली भक्त वो है। नहीं तो स्वार्थ का भक्त है। चतुर्विधा भजन थे माम जहाँ समुद्र को, चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं। एक पुरुष चार फल लाए, चार फल लाए तो चारों फल चारों बच्चों के लिए लाए थे। चार बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते वो देखा कि पिताजी चार भार फल लाए, नए फल है और आए नहीं, पहले पहले हम आए हैं तो चार फल लेकर आए नहीं। तो देखते ही एक दो जाकर के चिपट गया कि मैंने फल दे, फल दे, फल दे, उसे दे दिया। दूसरा है जो देखता है सामने सामने, याद करता है मैं नहीं है, हर रोज ग्यारह हूँ, वो देखता है तो उसमें फल दे दिया। एक रोने लगा उसमें फल दे दिया। एक हमने खेल रहा है देखता ही नहीं, पर वही नहीं, दूसरे ले रहे खाते को, वो मस्त रहता है अपने, उसको भी फल देते हैं। फल चारों को मिलते हैं, चारों का मिलने पर चार भाव होते हैं। अर्थ होता है जिज्ञासु होता है, अर्थार्थी है जिज्ञासु, तो अर्थार्थी होता है वो पहले जाता है और दूसरा अर्थ होता है रोने नहीं देता है, तीसरा देखता है, वो ज्ञानी से भर गए वो देखता है मैं कहता है। भगवान लाए वो दे तो हमारे ही है ही, ज्ञानी का है भगवान की जो चीज है वो तो हमारी है, उसे मांगे क्या, वो हमारा हक लगता है, हमारे लिए ही है किसी लिए। भगवान क्या करेंगे, वो मेरे को नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, तो देंगे ही मेरे को। इस वास्ते उसे जितने भीतर का भाव होता है वो मांगता नहीं, मस्त रहता है अपने, तो उसको भगवान आपसे आप देते, आपसे आप उसको ज्यादा देते। भगवान ने निगाह रखी उस पर, ये मांगता नहीं है, ये मांगता है उसी ने कमर लेते हैं, क्योंकि ये मांग लेगा जरूरत होगी अभी स्वीकार करेगा, मांग लेगा इस वास्ते उसको इतना स्वीकार नहीं कर रही। भगवान ज्ञानी से भरता है, उस वक्त ज्ञानी थी तो एक भक्ति विशेष थी, एक भगवान में भक्ति होती है, भगवान का ही बना रहता है, अपने कोई चीज की चाहना करता ही नहीं, उसी चाहना भगवान करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं विशेषता से, क्योंकि वो भगवान की भगवान में ही मन लगाए रहता है, एकदम सते बैठे उठते बैठते भगवान का याद करना है, भगवान की याद करने से भगवान को विशेष प्रेम होता है, तो वो भगवान को याद करता है, उसकी भगवान सब तरह से रक्षा करते हैं। फिर अपना मानते हैं अपने हैं ये, फिर दूसरा अपना नहीं मानते भगवान, भगवान कहते अपना है परंतु ये थोड़े हैं, वो भाव पक्का नहीं है, पक्का भाव होता है वो निश्चित रहता है, निर्भय रहता है, निशंक रहता है, शंका नहीं कोई करेगी, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसा भाव मस्त रहता है। भाइयों बहनों आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग भगवान को याद करें, ये भगवान को अपना माने। सच्ची बात है, भगवान के समान अपना कोई नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं है अपना। स्वार्थ मेरे तो अपना हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो वो काजी जी कुत्ती है। कुत्ती मर गई, सब लोग आते हैं, काजी जी आपकी कुत्ती मर गई, अरे काजी जी मर गए तो पतवारी करोगे तो अब किस बात का हमें आगे में। कुत्ते कुत्ती से मतलब थोड़ा ही, मतलब काजी जी है। इसी गाते जी काजी जी कुत्ती है, उसके बातें स्वीकार करते हैं, काजी जी मिलते हैं। अरे काजी जी मर गए अब किस बात करे, अब जरूरत नहीं, अब कोई है ही नहीं। तो स्वार्थी आदमी अपने मतलब ही होते हैं, वो भगवान के नहीं होते, भगवान ही होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते। और जो स्वार्थ साधन बना रहता है वो असली भगवान के भक्त नहीं होते। भगवान के भक्त होते मतलब के लिए, ये भगवान के भक्त नहीं होते। उसको भगवान अपना मानते, भगवान से मन जोड़ते, उसे भगवान अपना समझ जोड़ते हैं। परंतु अनन्य भक्त के साथ जितना प्रेम रहते हैं उतना प्रेम और अनुसार नहीं होता। कार्य और आनंद भाव से भगते ही नहीं, भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के लिए ही करते हैं, अपने लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, तुम्हारे अपना भाव हमें नहीं। केवल भगवान के भजन करने वाले केवल भगवान के ही होते हैं, वे आनंद भाव से चिंतन नहीं कहीं करते, पूरे चित्त में और बात आती ही नहीं। और बात मतलब क्या, मतलब तो भगवान से है, हमारा कृत्य तो भगवान करेंगे, मतलब तो और किसी मतलब है नहीं, कोई परवाह नहीं। कुछ भी नहीं हो तो भी कोई परवाह नहीं, सब कुछ हो तो कोई परवाह नहीं, अपना तो एक भगवान की तरफ मन है। तो भाइयों बहनों, भगवान से मन लगाओ, भगवान अपने हैं, वे अपने अपने अपने अपने खुद के पैर पर भगवान ही है, दूसरा अपना कोई नहीं है। ये स्थिति संसार में अपने दिखते हैं, स्वार्थ के कारण से अपने मालूम होते हैं, पर स्वार्थ रचने के बाद भी अपने छोड़ देते, मतलब लेकर छोड़ देते हैं, तो वे अपने नहीं है। तो अपने नहीं है, उन्हें उद्धार नहीं होता। उद्धार बहुत जल्दी होता अपने का, जितना अपना पर हमें अधिक होगा उतना ही भगवान में मन ज्यादा लगेगा, सदैव मन भटकेगा नहीं, सदैव जाएगा। वो भगवान का मन जितना लगता है उतना ही अपनापन है, उसके अनुसार ही मन लगता है, अनुसार ही मन भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, इस भाव से मस्त रहो। एक भगवान का मान करके मस्त रहो, आनंद से मस्त रहो, दूसरा हमारा कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुहे सहारा, सुनो तो बत्ती किसी की मदद बात प्यारा, किसी और की मत सुनो, केवल भगवान की। भगवान के समान कोई नहीं है, अंत में भगवान ही याद आएंगे। जैसे मनुष्य कहता है कभी माँ याद आती है, भूख लगा गई होता तो माँ याद आती है, माँ ही पालन करने वाली है, इस वजह माँ की तरह भगवान ही है। तमेव माता पिता तमेव, तमेव मन दुष्ट सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, बंधु भाई संबंधी कुटुंब भी आप हैं, विद्या भी आप हैं, धन भी आप हैं, हे देव देव आप ही आप हैं, हमारे तो आप हैं, दूसरा न कोई, ये तो दे गोपाल दूसरा न कोई। मीरा मई भगवान ने अपना कहते हैं, भगवान ने क्या कर दूसरे को परवाह नहीं करती, दूसरों का ब्याह होने पर मैंने क्या हुआ, मेरा भी तो ब्याह होगा, हाँ भाई ब्याह होगा, भगवान स्वीकार करेंगे जो होगा। तो भगवान में ऐसा प्रेम हो गया उसका, जो भगवान देखे वही रह जाए। फिर रात्रि में कहा कि माँ आज तो भाई ब्याह हो गया, देख भाई सुगंध देख, हाथ देख, हाथ में तेल की सुगंधी आ रही है, पिछली लगाई मेरी मीठी पिछली लगाई, दूसरी सुगंध देख, हाथ देख, तो सचे हाथ में भी ठीक लगी है, ये मेरी सुगंधी आ रही है, तेल रही और सुगंधी भर दे रही, फिर सुगंधी आ रही है, ये रात मेरा ब्याह हो गया माँ। भगवान ने देखा भाई ठीक है, फिर भगवान से हो गया तो हो गया, वो हो गया, फिर और किसी से ब्याह हुआ ही नहीं। मीरा बाई ने पति को स्वीकार नहीं किया, उसके साथ ब्याह कर दिया। ब्याह कर दे मैं प्रार्थना कर ली कि आज मुझे ब्याह कर लो अपनी स्त्री के साथ में, आप बर्दाव कर दो और ब्याह कर दो, मेरे दूत नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं। ये पति भी अच्छे थे, वो जो दूध देने वाले के थे वो पति दूसरे थे, भाई छोटे भाई थे। उसको शरीर शांत होने पर वो राजा राजनीति पर बैठ गए, बैठ गए उसने दूध दिया बहुत, दूध दिया तो वो भगवान भगवान भगवान का वजन करती। दुख देने पर भी विचार किया भाई दुख दो सुख दो, मार्ग भगवान है, सब में भगवान है, उसे भगवान समझती। रात्रि में एक दिन स्वयं कुंडली पानी में इनको दुख होता है मेरे रहने से तो ये सुखी हो जाए, ऐसे विचार से मेरा भाई खुद कुंडली पानी में मैं भगवान ने उबारी आवाज से उठा ली, मरने नहीं। तो फिर उसने मरने का विचार ही छोड़ दिया कि भगवान की जैसी मर्जी हो वो ठीक है। फिर जीती रही तो साप भेजा के इनमें भगवान सालग्राम है तुम पूजा करो इसमें, तो किसने सालग्राम जी दी गई, उनको सालग्राम जी दी। चरणामृत भेजा कि ये चरणामृत है भगवान का कि मर जाइए, जहर पी गई वो चरणामृत है भगवान का तो चरणामृत है, वो मारे मारे कैसे। सिंह भेजा कि किसने ये खा जाए तो अच्छा है, भूखा रखे सिंह भूखा भूखा सिंह को भेजा, भूखा रखे दो तीन दिन का फिर उसे भेजा तो सिंह गया तो खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई। आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी को दर्शन दिए, आज तो प्रहलाद जी भगवान दी ये आ गए भगवान। ऐसे समझ आरती गए पूजा पुनः आरती करती हुई जल के सीता दिया, जल ऐसे दयाल होता है तो नमस्कार किया और जल सीता लेने उठ गया। उसके भगवान की भावना रही तो सिंह आवे तो सांप आए तो अग्नि आवे तो कुछ आवे मन प्रहलाद के लिए ऐसे पश्चात ममस्कार संवेद हो पाप को विश्वजाए नहीं था। अग्नि लगा दी, अग्नि के पिताजी मारे गए अग्नि है मेरे पास ला कर देखो, पास लावे कैसे वो अग्नि है बीच में गुजर जाए तो उनके तबत लग रही जोर से। प्रहलाद जी जुट बैठे मस्ती से आनंद से बीचे बैठे पश्चिता तो मो गात संवेद हो पाप को भी सलाए दे तुरा, ये पावक है वो भी जल की तरह ठंडा हो रहा है, जल में मुझे आनंद से बताया। तो जल भी भगवान की है, भगवान अग्नि भगवान है तो भगवान की कैसे जलावे इसको, पावक भी से प्रेम करता है तो भगवान को अपना पसंद है, समझ में सब साल सब ठंडे हो जाते, शस्त्र शस्त्र भी ठंडे हो जाते, वे भी मार नहीं सकते। प्रहलाद को एक नवेद राक्षसों ने कहा कि तुम जाओ इनको मार दो, बच्चे मानता है नहीं कहना गलत में राष्ट्र गए मारने लगे शस्त्र से चले। प्रहलाद निश्चिंत वैसे ही रहे, भगवान तो भले भले करते हैं वही करते मन में राग पैदा हुआ ही नहीं, द्वेष पैदा हुआ नहीं मन में। गुरु जी को कहे विष्णु मार दो तो गुरु जी ने मूठ चलाई, मूठ चलाई तो भगवान का मन करते हुए दिमाग में रह गए, मूठ चलाई तो उन्हें शिक्षा नहीं दी गया। पैसे चलकर मूठ गई तो चलाने वाला खुद को मार दिया, खुद मर गए। तो प्रार्थना करी मेरे पर मूसला होने वाली प्रति मेरे मन में अगर द्वेष भाव नहीं हुआ और सच्ची भाव है कि मैं तो गुरु भाव एकता था उनमें, ऐसी बात सच्ची हो तो जी उठे जी है। प्रहलाद जी के मन में द्वेष नहीं हुआ, ऊपर से द्वेष करने वालों ने मूठ लाई मूठ मारना चाह पर मारे मारे कैसे, भगवान जैसी इच्छा है उसको मार सके, कई ताकत है किसी को मार सके, मार से उसी को ही जो मरने वाला हो भगवान का भक्त है वो मरे कभी, तो प्रहलाद जी किसी के नहीं मरेंगे। राक्षसों के सामने जब वे राक्षस ने उन राक्षसों को तिरस्कार किया, आपको कह तुम तुम्हें एक बच्चा भी नहीं मरता, जल्ला आते तू निकलो यहां से, धमकाए तू तो रहने लगे। तो प्रहलाद कहता है राक्षसो हरी हरी हो संकट में थे, अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो संकट किया से भी, अरे भगवान का तो नाम रक्षा नाम नहीं तो ये रक्षा करेगा। भगवान कह रहा प्रहलाद कहता है भगवान रक्षा करते हैं, मैंने देखा है, हमारे अनुभव की बात है, तुम्हारे लो संकट करते सदभाव के बोलो समीर समे पे बादल फते, भगवान के भाव रखो सदा भगवान याद रखो, जो आप प्रकृति से मिल गया, पर उनको विश्वास नहीं होगा भगवान पर, उनको विश्वास ही नहीं, तो विश्वास नहीं है उन भगवान रक्षा नहीं करते। जैसे भगवान पर विश्वास है उनकी सदा रक्षा करते भगवान, वो सुरक्षित रहते, वे निश्चित रहते, चिंता नहीं करते। प्रहलाद जी छोटे बालक थे, वो सियादी के पास गए, एक दिन सियादी कुम्हारी थी, उन्होंने कुम्हारी के आवाज लगा के फिर कहते हे प्रहलाद हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ऐसे चिंतन करती है। प्रहलाद जी से खूब कहती है उन्होंने याद कि महाराज एक हानी में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, अभी हानि मैंने रखी धाम में तो तप करके सूख गई, सूखने पर अमां में लगी, अमां में लगी मंदिर पता नहीं रहेगा वो कहां से लगी, अब नहीं बेगैर तो अमां पे गिर जाएगा पता लगेगा नहीं, बात कहीं मतलब बर्तन पके नहीं, इस बात क्या करूं, तुम भगवान को याद करती हो, भगवान रक्षा करते हो। हाँ तो यानी क्या देखो, अब आवाज जब निकालो ठीक ठंडी हो जाए तब मेरे लोग जाना मेरे सामने निकालना, क्या ठीक है। राजकुमार थे तो ठंडी हुई, जब उनबारा हनुमान आए आए देखा तो चार बर्तन रह गए ऐसे ही सूखे रह गए, खेले बालक छोटा सा बच्चा बड़ा बड़ा हो गया, अभी चार चार कृष्ण तीन तीन चार चार महीनों का बच्चा हो गया, और वो खेले फिर खेल करेगा तो ब्रह्मा जी महाराज जी को प्रहलाद जी को पक्का विश्वास हो गया कि भगवान के स्मरण करने से अग्नि में की रक्षा भगवान करते हैं, सांप की रक्षा भगवान करते हैं, चेहर की रक्षा भी भगवान करते हैं, अग्नि की रक्षा भी भगवान करते हैं, सब जगह रक्षा करने वाला एक ही है। इस बार जो किसी से डर करता ही नहीं, उनका भगवान में भाव हो गया कि भगवान को याद करता है, उसके लिए सब भगवान हो जाते हैं, काठ भगवान हो गया, समुद्र भगवान हो गया, ऊंचे से गिरा है नीचे तो नीचे गिरा तो भगवान हो गए, सब जगह भगवान है। बावन त्रासन दी गई, बावन प्रकार के दुख दिए गए, होने पर भी प्रसाद धरे नहीं, किसी नहीं मिले, सब भगवान को देखते हैं, किस दिन डरे अपने प्रभु को देखते डरेगा से। आप कहीं भी दुख पावे प्रभु प्रभु सामने दिख है, जब तुम हो जाएगा से भगवान है हमारे साथ, तुम अग्नि भी भगवान दिखते, सांप भेजा तो सांप ही भगवान दिखे, हाथी ऊपर चलाया हाथी आया ऊपर मारने के लिए तो उसमें भी भगवान दिखे, सिंह आया तो सिंह भी भगवान दी गए, सब जो भगवान भगवान दिखने लगे। भाई वास्तव में सच्ची बात है कि भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, हम अनेक रूप से देखते हैं, भगवान रूप से नहीं देखते, भगवान रूप से देखे तो सब संसार भगवान रूप में दिखे, क्यों सिवाय भगवान रूप है ही नहीं, मतलब पर परम नारायण कैसे दर्शन संजय भगवान कहते संजय अर्जुन सियाए परमात्मा के कुछ है ही नहीं, कि कहीं चीज मार कुछ भी नहीं, मतलब परम नायक कहीं से दस्ते जाने गया, कहीं चित मात्र भी दूसरी चीज है ही नहीं, तो है नहीं दूसरी ब्रह्मा हमने देखी है दूसरी चीज, अब वो जीत जीती है। भगवान कह रहे मैं हूँ इसमें मैं हूँ, नहीं काठ में भगवान दिखे, समुद्र में भगवान दिखे, अग्नि में भगवान दिखे, जल करने उठे भगवान दिखे, छोटे भगवान दिखे, तो आनंद में निश्चित हो गया, वो अत्यंत हो गया, सर्वथा निश्चिंत हो गया, निश्चिंत हो गया, निशंक हो गया, पिताजी ने बहुत बहुत दिया कष्ट, प्रसन्न दिया, तो न्याय कर दिया। और मन गए कि पिताजी का शरीर है, ये पिताजी के अंश से पैदा हुआ है, अब पिताजी इसको मारे तो न्याय है, मारो, हमें क्या बोलने का अधिकार है। परंतु पिताजी का मैं हूँ खास भगवान का, उसको पिताजी मारे तो पिताजी को क्या अधिकार है। मैं भगवान का, उसको भगवान को मैं हूँ, तो भगवान का होने के कारण पिताजी को मेरे को मारने का क्या अधिकार। शरीर भगवान को दिया है पिताजी ने, तो पिताजी मारे तो मारे, वैसे तो निश्चिंत है। पिताजी मारते हैं बिना कारण, बिना कोई कारण बिना ही, तो भी चिंता नहीं होती मन में, क्यों वो भगवान को अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, उसी चरणों में शरण है, फिर चिंता की बात है। वीरम भाई यही बात है, और प्रहलाद जी यही बात है, जो भगवान के भक्त हुए उनके हृदय में यही बात है कि भगवान दिखते सब जगह, मेरे भगवान है, भगवान है, भगवान है। दूसरे आदमी को दूसरा दिखता है, भाव के अनुसार भगवान दिखते हैं, भाव भगवान का नहीं है तो सबसे संसार दिखता है, संसार है, संसार साथी स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमात्मा के है। अरे भगवान तो प्रेमी है, अपने आप के प्रेमी, भगवान को अपना प्यार भक्त प्यारा लगता है, ऐसे ही भक्त में भगवान प्रियो ज्ञान तो अत्यंत अहम सच प्रिय, उसको भगवान प्यारा नहीं, भगवान को वो प्यारा नहीं है, दोनों प्यार के बिना मस्त होते हैं। दूसरे को पता नहीं, दूसरे आदि मानते मनुष्य मानते हैं, तो मनुष्य जैसा बताओ बर्ताव में सही होगा, अरे भगवान देखते हैं तो भगवान जैसा बर्ताव होगा, प्रेम का आनंद का। तो भक्तों के आनंद रहता है हरदम, क्योंकि हरदम देखे जाते भगवान भगवान भगवान मतलब मरे सर्व में तुम सूते बढ़िया जैसे सूते बढ़िया हो, सूत के बीच में पोए जाए, वे सूत ही सूत होता है, सभी बढ़िया भी सूत है और पोए हुए वो भी सूत है, सबका एक ही सूत है, ऐसे एक ही भगवान है सभी, अधिक रूप रूप आए विष्णु में प्रवेश हो, प्रभविष्ट हो रहे, अत्यंत प्रकट हो रहे, सब भगवान दिखते हैं, इस बात वो मस्त रहता है हरदम। सज्जनों ये विद्या है बहुत अरोगी ऊंची विद्या है, भगवान को देखे सब जो भगवान दिखे, दुनिया को दिखे दूसरी बात तो उस देवे मैं भगवान के लिए दिलावे अपने प्यारे भक्त को, तो आग लग गई है, आग में भी मस्त हो रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, अग्नि में भगवान देख रहे हैं, है भगवान वास्तव में भगवान ही है, मतलब प्रथम नायन मेरे सिवाय अन्य है ये, अन्य दुख दोष दिखता है, भगवान की जगह ही दूसरा दिखता है, क्योंकि दूसरों की भक्ति है, दूसरों की तरफ वृत्ति है, दूसरों की तरफ दृष्टि है, दृष्टि में दूसरा है, ईश्वर से दूसरा दिखे, भगत को भगवान ही दिखे, क्यों भगवान को भी देखता है, भगवान का ही भक्त है, भगवान को भी देखता है, जो सज्जनों भगवान है वास्तव में दूसरे दिखते हैं अपने को संसार रूप से, संसार रूप देख संसार का काम करे, भगवान का काम कैसे करे, या भगवान दिखते हैं वो दूसरा काम कैसे करे। तो आग में भी भगवान दिखे, जल में भी भगवान दिखे, थल में भी भगवान दिखे, ऊपर से गिरा हुए नीचे गिरते हुए नीचे भगवान दिखे, गिरते हुए भगवान दिखे, भगवान देख देख मस्त रहता है। पश्चात मेरे बात शरीर के पास में आओ पिताजी, देखो पाप को भी शरीर आए इतना, ये भी जड़ कर हो रहा है, उसे जावे जितने मर जाए बीच में ही हो, तो क्योंकि वहां की भावना तो सब है अग्नि की, और इनकी भावना है असली शिव भगवान की, असली भाव है को कैसे मारे, उन्हें नकली भाव है, भगवान का भाव नहीं है, इस वास्ते मारते हैं। साक्षात भगवान प्रकट हुए, भगवान ने ही मार दिया उसे, लोग लगन से मरो नहीं जो मरो मौत नखरी, नखरी मौत से मर गया, और जो सब बाजार मांगा मांगा सो मरू नहीं, ऐसा मरना मांगा मरा नहीं, उनके विचार यह आया कि नक्शे कोई आदमी नहीं मरता है, बुद्धि में ही आएगी नक्शे आदमी मरता है, नक्शे मर गया। ऐसा मजबूत लो लगड़ से मरो नहीं सो मरो मौत न करी, नगरी मौत में मर गया। अब नगरी तरफ ध्यान ही किया, बहुत विचार किया उसने, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरू, ब्रह्मा जी के बनाए हुए से मरू, बनाए हुए कई आदमी से मरू, पशु से नहीं मरू, पक्षी से नहीं मरू, सिंह से नहीं मरू, बाघ से नहीं मरू, बघेरे से नहीं मरू, कई वरदान दिए, अपने मन में जो आए सब याद कर लिए, परंतु तक बंधक को याद ही नहीं किया। तारी कितने तुम्हें आगे तो नहीं लकड़ी, आगे मेरी लकड़ी मिली नहीं से मरिया बेचारा। तो वरदान मांगा था से नहीं मरू, और जिससे भगवान ने ना कह दी, ब्रह्मा जी ने ना कह दी कैसे नहीं मरेगा, तो उनसे कैसे मरे भगवान प्रहलाद। अब प्रहलाद जो निश्चित है वो भगवान जी के, भगवान की क्यों करी, अब भगवान करते उसे प्रसन्न रहता है। ये तो बाप के मरने पर पुत्र को चिंता होती है ना, उन्हें चिंता नहीं हुई, भगवान करते उसे इतना कैसी। भगवान तो सबके अपने आप है, भगवान जो करते जो मंगल ही करते हैं, वो तो मरने में मंगल देख रहा है कैसी निकलता है, तो भगवान के देखने से सब मंगल ही मंगल निकलता है, आनंद ही आनंद निकलता है। यही विमा भाई है, कैसे प्रहलाद जी के जितने भगवान के भक्त हुए, इन भक्तों की दृष्टि में भगवान ही भगवान काम कर रहे हैं। सब अपना भी करते तो भगवान है, पर भगवान को भगवान नहीं समझते, हम आग समझते हैं, हम समझते हैं लकड़ी समझते हैं, कत्थर पत्थर समझते हैं, तो समझते हैं पत्थर पत्थर ही काम करेगा, लकड़ी लकड़ी काम करेगा, ऐसे काम करेगा। भगवान को भगवान समझते हुए भक्त काम करते हैं। असली दृष्टि भगवान की है, संसार मात्र के आधार भगवत स्वरूप है। सो स्वयं भगवान कहते हैं, मैं सात्विक का भाव राजस्थान विद्दी, मेरे से ही सब होते, सात्विक भाव राजस्थान तामस भाव सब मेरे से होते, परंतु वे सात्विक राजस्थान भाव मानते, भगवान का भाव नहीं मानते, भगवान को दृष्टि नहीं जाती। अरे भक्तों की भगवान को स्वरूप और दृष्टि होती ही नहीं, उनको आश्चर्य आते ही तो भगवान है सब, अनेक रूप आए विष्णु में परमेश्वर में, परमेश्वर भगवान ही प्रकट हुए हैं, अनेक रूप में भगवान ही है। वृक्षों को देखते भगवान दिखते, पत्थरों को देखते भगवान दिखते, पहाड़ों में देखते भगवान दिखते, समुद्र को देखते भगवान दिखते, सब देखते भगवान ही भगवान है। आप अपने रूप में अनेक रूप से प्रकट हो रहे, वाह प्रभु वाह क्या दुख लीला है, क्या आपकी विशेष लीला है, आपकी कितने विशेष आपने धारण किए है, कैसे कैसे रूप है, अलग अलग रूप देखने में विचित्र दिखे, ऐसे विचित्र रूप हम देखता है, मस्त रहता है, भगवान का चिंतन करता है, एकदम भगवान को याद करता है, उसको याद करता है, समझे वहां पर भगवान, अब भूले कैसे भगवान को। अरे भाई सब जगह दिखे बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ के पहाड़ में बर्फ ही बर्फ सब जगह है, तो जल के जीवन दिखे क्या उसको, बरसे तो बर्फ दिखे बर्फ ही बर्फ, बरसे जल दिखे दिखे भी पहाड़ बने हुए थे बर्फ गए, सब की चीजें बनोगी बर्फ ही बर्फ गई, तो जल की याद करने नहीं बड़ी तरह तो सुत ही याद आता है। सिंह रूप से आवे तो भी सिंह के भगवान दिखे, जब किसी रूप से आ जाए भगवान सुनो, ये बहुत एक विश्व विद्या है, ये विद्या आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए, जैसे भक्त निहाल हो जाते हैं, भक्त है तो भगवान को देखते हैं मस्त हो जाते, सब नहीं भगवान को देखते हैं, वहां पर भगवान क्या क्या निर्धारण किया आपने। भगवान असली रूप से भगवान भक्त के सामने आते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु सर्व प्रभु मत्ता सर्व प्रभु थे, यदि मत्वा भजन बुधा सा भाव समझता, वे विवेकी भाव समझ भगवान का भेंट करते हैं। भगवान भगवान अपने स्वरूप से आते हैं, वहां दूसरों के सामने माया में वैसे बन जाए, प्रगति से बन जाए, तो संसार की माया से बने हुए माया के रूप होते, तो भगवान बने हुए भगवान के रूप होते, वो होते एक ही है, पर एक होते हुए भाव के अनुसार उसको भगवान दिखते हैं, जिनके भाव नहीं उनको भगवान दिखते नहीं। तो घबराते हैं, ये तो पृथ्वी है, ये तो पृथ्वी के अंश है, ये पृथ्वी है, ये लकड़ी है, ये पत्थर है, ऐसा देखते हैं तो पत्थर के उसको खूब निहाल करे, उनको भगवान कोई माने कैसे। इस वास्ते भगवान के भक्तों को भगवान की प्राप्ति होती है स्वाभाविक, अंतकरण में भाव रहेगा केवल भगवान का, भगवान की प्रत्यक्ष है स्वरूप दे भगवान दिखते हैं साफ, क्योंकि बत्ता परतम दानर कृष्ण धनंजय हे धनंजय, और कुछ है ही नहीं कृष्ण पे, मेरी स्वाद कुछ है ही नहीं, मत्ता परतम दानी कृष्ण है बत्ता है में। मत्ता तक मत्ता से सब बंदे शिवा ही शिवा मैं ही भगवान हूँ, सात्व राज तामस भाव भी भगवान है, मृत्यु भाव तो मृत्यु भगवान को देखता है, जब भगवान आए मृत्यु से इस वास्ते भगवान आवे तो खुशी हो गई चलो फैल जाता है वो आनंद से, और मरता भी सुख से है, मरता सुख है मरने के बाद भी सुख में ही जाता है, हरदम भगवान के पास जाता है, भगवान की शिष्य देखता है भगवान ही अनेक रूप से प्रेरित हुए, और शिष्य कहता है भगवान ही वाह भगवान बड़ी कृपा करी आप अनेक रूप से दर्शन दिए, तो भगवत रूप से वो दर्शन देते हैं, भगवान को देख देख राजी होता है एकदम, तो मीरा माई है और प्रहलाद जी है ज्योति महाराज है अनेक भगवान बने इंद्र है क्या है सबको भगवान ही भगवान दिखते हैं, एक भगवान को देख कर भी मस्त हो जाते, भगवान को देख करते हरदम मस्त रहते हैं, हरदम किसी अवस्था में मस्त रहते, प्रेत जैसी संग्र घोर अवस्था में भी भगवान को देखते हरदम, तो दुख हो कैसे आओ कैसे आओ, तो दुख आवे कैसे, दुख है ही कौन उनके ऋषि मंत्र है ही नहीं, है भगवान क्यों भगवान, बीमार रूप से भगवान आवे, शुद्ध रूप से भगवान आवे, हरेक रूप से भगवान आवे, दुख रूप से भगवान आवे, पार द्वारा पार भगवान आवे, जल रूप से भगवान आवे, और नदी रूप से भगवान आवे, शब्द रूप से भगवान है, सब जगह भगवान को देखते हैं, इस वास्ते ये विद्या अलोक है, विलक्षण विद्या है, सज्जनों ऐसे भगवान का भजन करते करते भगवान की कृपा से भगवान दिखने लगते हैं, फिर सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं, भगवान उनके लिए बन जाते हैं, सब कुछ सब कुछ है तो भगवान ही, सबके लिए भगवान है, परंतु भगवान दूसरों के लिए दिखते नहीं, उनको दिखते भगवान अन्य भाव से भगवान, इस वजह से भगवान को भगवान बनाना नहीं पड़ता, मनुष्यों को देखते संसार संसार में भगवान की भावना करनी पड़ती है, भावना करते करते भगवान की तरफ पहुंचते हैं, पर उनको भगवान ही दिखते साफ ही भगवान ही भगवान तो इस बार कुछ है ही नहीं था, अरे भगवान को नहीं जानने वाले कहते कि भगवान है ही नहीं, संसार सुख संसार दिखता भगवान है ही कहा, वे कहते भाई है ही क्या है, क्या ही आप दिखता है कि संसार है, तो बन गए आप उसका नाम धरिया संसार, भगवान की महिमा परम्परा अपार महिमा महिमा, जिसका नाम संसार कर दिया, तो बन गए आप अकेले सब कुछ, आप ही अकेले अनंत रूप से बन गए, अनंत रूपों से बन गए, अनेक रूपों से बन गए, अनेक रूप प्रकट हो गए, पहचानने में नहीं आते, भगवान को भगवान के प्यारे भक्त है वो सब तो भगवान ही देखते सब कोई, संसार में जो चीज है वो चीजें संसार की चीज है, संसार को देखती भगवत भक्तों को भक्त रूप से दिखते हैं, इस वास्ते हरदम मस्त रहते, हरदम मस्त रहते, आनंद रहते, भाइयों ये विद्या बहुत बढ़िया है, और विद्या है भगवान से विद्या है, ऐसी विद्या वाले भगवान है, तो वे सब जगह भगवान दर्शन दे रहे। तो श्री राधा का उपदेश सच्चा हो गया प्रसाद जी, एकदम प्रसाद की बात भदवे जची गई तो है ही नहीं। प्रहलाद की माँ कया जू जहर आदमा जहर का प्याला लेकर के कहते कैसे हाथ में जहर का प्याला ले लिया, पति की आज्ञा है वो पति प्रता ठहरी, हाथ में आग का प्याला ले लिया, गोद में प्रहलाद बैठा है, माँ ये प्याला दे, ये बेटा जहर है एक स्पर्श से मर जाएगा, इतना जहर गुस हो जाए, कहते मर जाओ तो वो पिताजी का प्याला दे। माँ के द्वारा पिलाना मुश्किल हो गया, प्रहलाद जी जानकारी उस पी गए, कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़े कैसे उसी दृष्टि में भगवान है, भगवान में जय रूप से भगवान बने हुए, दूसरे को जहर दिखते हैं, जहर दिखते हैं जहर के गुण करते हैं, जहर का तो गुण हो वही उसमें दिखेगा, भगवान के भक्त को भगवान का भक्त भगवान दिखता है तो वो बने कैसे, आवे नहीं दूसरी मन में बात ही नहीं आती है, साक्षात भगवान दूसरा है ही नहीं, तो ये भगवान से विद्या आती है, ऐसी विद्या सीखते है तो भगवान में मतलब परतम नागर अन्य तो कोई है ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं, आकर्षण हो जाता सब कुछ भगवान है तो और दूसरा है ही नहीं। दूसरे आदमी कहते हैं भगवान है ही नहीं, क्यों संसार है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, वो कहते हैं भगवान है ही नहीं चीज, दोनों के बीच में बड़े मतभेद रहता है, वो भगवान है ही नहीं, भगवान ही से दूसरी है ही नहीं चीज, दोनों मतभेद रहता है, तो भगवान भगवान की भक्ति के सामने ये मतभेद नहीं रहता, बड़े खुश होते बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो भक्ति मिल जाते हैं हाथ में, उनकी बड़ी सहायती होती है, वसाली एक भक्त थे भगवान के, एक मुसलमान थे वो प्रभु थे भगवान शाहजाद, भगवान राम जी के भक्त थे, राम जी को कहते थे कबूद शाहजादा, कबूद का अयोध्या के राजा के राजकुमार है, ये मेरे भगवान है, वो भगवान की कथा सुनते थे, तो महाराज थे एक वो कथा करते थे रामायण की, रामायण की कथा करते तो रामायण कथा बड़ी अच्छी लगती तो सुनने जाते, तो मुसलमानों ने कहा तुम कथा मत करो, वो संत थे उससे तो डरते थे मुसलमान, भक्त उससे गए कहते कि तुम इतनी कथा मत जाओ, चाहते थे तो उसको क्या तुम कथा बता तो मारेंगे, मुसलमान का राज्य था तो कहते मैं पता कर दूंगा, अब कथा करिए भेंट हो जाए फिर मैं चला जाऊंगा तो अच्छी बात है, दो तीन दिन का समय दे दिया उसको, जल्दी जल्दी उठ जाओ ले जाओ चला जाओ, यहाँ मैं शर्म थे, वे घबराए हुए थे तो कथा पूरी करके चलने लगे तो वैशाली मिले, क्यों भाई क्या बात है, क्या महाराज मैं तो रहता हूँ डरो मत, एक लकड़ी दे दी ये लाठी लो पास में, ये पाथी काटे बंद से आवे तुम्हारे को मारने लगे तो इतनी पृथ्वी बंद पड़े सब हिसाब हो जाएंगे, इस वजह से भाग जाएंगे, दूसरे परिस्थिति कैसे कटे लो कैसे दी जाओ, और बोलो क्या चाहते हो, वो मेरे लड़का नहीं है एक लड़का हो जाएगा, तुम्हारे भगवान का दर्शन चाहे भगवान की भक्ति कह ये तो फिर तब तो विचार क्या दे, मैंने दो वरदान मांगे, पहला ही वरदान मांगना था भगवान का, तो मनुष्य ये कहने बुद्धि रहती है पहले स्वार्थ ही, स्वार्थ के बाद पुत्र मांग लिया तो पुत्र मिल जाएगा तो शत्रु तुम्हारा नाश हो जाएंगे, कोई बालक आवेगा नहीं तो आवाजी लगड़ी पटक देना सब सब हो जाएंगे, बड़ा खुशी रहेगा खुशी जाने देगा, फिर दोबारा आया कथा शुरू करी, कैसे मिले तो मुझे मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, वो संत थे बड़े विचित्र मुसलमान थे बोलते भगवान के भगत, कथा करी फिर कथा आए तो थोड़ा सा जो भी दारा फेंके तो सब सुन देगा, जो बने वो सुनने के, तो देखिए कैसे आ गए भाई, तो भेंट कर दिए, फिर भगवान से मिले, कहे महाराज तुम आना प्रमोद वन में, वहाँ एक वृक्ष है पेड़ का बेरी दिखे नीचे, वहाँ आना। एक आदमी ने आग्रह किया दादा में मैं साथ चलूंगा, साथ भगवान मिले नहीं। दूसरे ने कहा आएगा महाराज मिले नहीं मैं तो, मैं क्या तुम अकेले आना, तो वो साथ में ले आए तो कैसे मिलू भाई, तो महाराज आ जाए आग्रह जाऊंगा। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन क्या तुम बलिराम हो जाओ, अच्छा बलिराम उसका बलिराम की बनाई हुई फारसी में अभी रामायण है फारसी में मिलती है, बलिराम हो गया, बलिराम हो गए। एक रात्रि आयत सिखाई, वो आयत सीखते सीखते ही विद्वान बन गए उसके, उसी ने भी रामायण बना दी। तो लोगों ने आश्चर्य किया कि ये भगवान के भक्त है, तो भगवान के भक्त के कारण से वो भी भक्त बन गए, भगवान कथा करने वाले बड़े भक्त बन गए। कथा पहले कहते थे भगवान की बात नहीं थी, भाव था आश्रम था, उसमें विशाल भक्त थे, भगवान मानते थे, परंतु वो मसीह नहीं मिले, वो संत ने उस कृपा कर दी, अब सब भगवान जी के लग गए। फिर वहां से चलती है भगवान को याद किया होते, फिर दोबारा मिले तब कहा बेटा हो जाए तुम्हारे, अब आप भगवान की भक्ति हो जाएगी। फिर एक सीखा सही वहां आयत आयत सीखा थे मात्र से भगवान बन के फर्सीखे भगवत गीता नहीं रामायण ऐसे भक्त हुए। तो भगवान के भक्त मुसलमानों में हुए, हिंदुओं में हुए, सब में होते भगवान, माताओं बहनों में माया मेरा भी हुई, पुरुषों में भगवान प्रहलाद जी प्रहलाद हुए। यू कारण नहीं, माता हो तो भगवान हो, पिता हो तो भगवान हो, किसी में कुछ जाए भगवान तो सब में होते हैं, वो माता में भी भगवान रहता है, पिता में भगवान रहता है, सब जगह भगवान रहते हैं, भगवान तो सब बढ़ जाते हैं, माता ही बन जाए पिता भी बन जाए, तुम्हें माता तो पिता तुम्हें तुम्हें तुम्हें सर्व भाव सब सब कुछ आप ही हो, सब आप मानते भगवान भी मानता है, बोलते मस्त रहता है आनंदित होकर जब मस्त होकर भगवान को याद रहता है। इस बात से सज्जनो एक भगवान को याद रखो, उसका स्मरण करते रहो, याद करो उसको, और सच्चे हृदय से याद करो तो भगवान प्रकट हो जाए। भगवान है अपने तो समझते हैं भगवान कठिन है, भगवान कहते हैं सच्चा भगत कठिन है, भगत होने पर मैं तो प्रकट हो जाऊ, है जैसा जैसा हूँ मैं तो वैसा ही रहता हूँ, अंदर भी भगत नकली होता है, नकली होता है नकली प्रकट होता हूँ, सामने असली होता है असली प्रकट होते हूँ, जैसे भगत होते हैं जैसे वैसे ही भगवान वैसे सामने प्रकट होते हैं। तो सत्य हृदय से भगवान का भजन करने वालों के सामने सत्य रूप से भगवान आ जाते हैं। इस बात से भगवान की आस तक की आसत यही तो बोलते हैं, कामना रहे तो भगवान के निर्भर हो जाए, भगवान जो करते हैं उसी में मंगल है, ऐसा मंगल सुनते भगवान मंगल बोलते ही याद करो तो भगवान ही मिलेंगे, तो भगवान का ये सुखाय आप बताओ आप समझ लो भगवान का भाव होने से सब भगवान दिखते होते। वास्तव में तत्व से भगवान है, भगवान सिवाय किसी है मतलब पर नान्यत किंचित मेरे सिवाय किंचित मात्र दूसरी है ही नहीं, है ही नहीं दूसरी, और दूसरे देखते दूसरी चीज ही है भगवान है ही नहीं, इतना फर्क है नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 19 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।